حضرات، آج کی یہ نشست جد دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے. میں ایک بار پھر آپ کا اور خاص طور پر ان احباب کا جو جدہ سے باہر سے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ، طائف اور دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کے اس آنے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، اسلام کامل اور اکمل دین ہے جس کے اندر زندگی کی رمق آنے سے لے کر اس کے واپس لوٹنے کے احکام کا احاطہ اس دین نے کیا ہے جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں. اسلام نام ہے کتاب و سنت کا جو ہمارے درمیان ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہے. ہمارا دین ہمارے علماء کرام کا دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، وہی ہے جو صحابہ اکرام اور ائمہ اور محدثین عظام کا دین تھا. لہذا کوئی ہمارے علماء کرام پر ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانے کی جرت نہ کرے، کیونکہ ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں، ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے سمجھا. لیکن افسوس، یہ دین جب جزیرہ عرب سے باہر نکلا تو بدقسمتی سے مختلف مذاہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا. وہ دین جو موت و حیات تو کیا زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کیا کرتا تھا، ہندو مذہب اور دوسرے مذاہب سے متاثر علماء سو کی بدولت اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہوئیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین میں نہ تھیں. اس طرح کی بے بنیاد باتوں اور من گھڑت عقائد کے خلاف علماء حق نے مورچہ سنبھالتے ہوئے بدعات و خرافات کے خلاف عوام کی اصلاح کے لیے ایسی تقاریر کی، ایسے مواد جمع کیے جن سے لوگوں کی صحیح تربیت ہو سکے اور اس راہ میں آنے والی ہر دشواری کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا، مگر دین کو دین اور بدعقیدگی کو بدعقیدگی ثابت کرتے رہے. اور اس راہ میں ان کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اگر کوئی چاہے تو حق و باطل کے درمیان بخوبی وہ فرق خود اپنے گھر میں بیٹھ کر معلوم کر سکتا ہے. گزشتہ دنوں پاکستان کے کسی گاؤں میں ایک واقعہ ہوا، اسے میڈیا نے پوری دنیا میں نشر کیا اور بدعقیدگی کی حد ہو گئی کہ اس جھوٹی کہانی کو حقیقت پر مبنی سمجھ لیا گیا. ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ اس کاوش اس تقریر سے بھی گزشتہ تقاریر کی طرح عوام الناس کی اصلاح ہوگی اور لوگ اسے دیکھ کر بھی اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ جو باتیں یہاں کہی جاتی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کہی جاتی ہیں. اور شیخ توصیف الرحمان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کی باتیں سیڈیز میں دلائل اور براہین سے مزین ہوں. حضرات، اس جہان فانی سے حیات انسانی کا رشتہ جس وقت ختم ہو جاتا ہے، کیا انسان دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ آئے سنتے ہیں فضیلۃ شیخ توصیف الرحمان کو. فلیتفضل فضیلۃ شیخ توصیف الرحمان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس جہان کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے. اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا. جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اینما تکونو، جہاں مرضی چھپ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی پناہ لے لو، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی آ کر گھیر لے گی. تم محلات میں بند ہو جاؤ، تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، تم دریاؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت نے اپنے شکار کو وہ کہیں پر بھی ہو آ کر کر لینا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ، ہر گروہ کے لیے ایک خاص وقت ہے، ایک معیار مقرر ہے، میعاد مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے، نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے، انسان چند لمحوں کی چھٹی چاہے، اجازت چاہے، اس کو نہیں مل سکتی۔ جو لمحہ اس کے لیے فکس ہے، اس لمحے اس کو اٹھا کر اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مالک کا بیان سنیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، لمحات پورے ہو جاتے ہیں، سانس پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان تمام آیات کو سن کر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ پہلی بات کہ موت برحق ہے، سب پر آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ دوسری بات، جب موت کا لمحہ آ جائے، پھر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی، پھر موقع نہیں ملا کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے کلمہ گو مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، ان پر موت نہیں آتی، یہ زندہ ہیں، بس ایک لمحے کے لیے پردہ کرتے ہیں، اور پردہ کرنے کے بعد ان کو پھر ویسی ہی زندگی مل جاتی ہے جیسی ان کو اس سے پہلے موت ملی تھی۔ فتاوی رضویہ صفحہ 610 جلد نمبر 1 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، انبیاء، ان پر ایک آن، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد روحانی جسمانی لحاظ سے ان کو حقیقی زندگی اور ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی دوسری کتاب ملفوظات احمد رضا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 249 پر لکھتے ہیں، انبیاء کرام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کے لیے موت آئی، پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی دنیاوی زندگی مل گئی، اس حیات پر وہی دنیا کے احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان پر ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا یہ ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کی یہ کتاب المہند علی المفند، عقائد علماء دیوبند ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس میں صفحہ 38 پر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، دنیا جیسی زندگی ہے، برزخ جیسی زندگی نہیں۔ مگر آئیے، یہ عقیدہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ جس طرح موت تمام انسانیت پر، تمام مخلوقات پر آتی ہے، اسی طرح موت اللہ کے انبیاء پر بھی آئی، اور موت سے کسی مخلوق کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، زمین پہ جو ہے سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات عظمت والی، عزت والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں، افا اماتا اگر یہ فوت ہو جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، افا امت فہم الخالدون، کہ اگر آپ مر گئے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ آپ پر بھی موت ہے اور ان ساری کائنات پر موت ہے، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انک میت وانہم میتون، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. مالک اپنے نبی سے کہتا ہے قل، اے نبی کہو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان صلاتی، میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نبی پر بھی موت آنی، یہ عام عقیدہ مشہور ہو چکا ہے انڈیا پاکستان میں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پر موت آئی یا آپ فوت ہوئے یہ گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے، اس پر توہین رسالت کا فوراً پرچہ ہونا چاہیے. قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں بول بول کر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور باقی کائنات نے بھی مرنا ہے. بالآخر وہ آخری گھڑیاں آ گئیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے، میری باری، میرے حجرے کے اندر، میری گود میں آپ کا سر، قریب ہی پانی کا ایک پیالہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے ہاتھ کو ڈالتے اور پھر اس پانی والے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت سختی یہ ہیں. اسی حالت میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے آیا اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں سمجھ گئی کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روح آپ کے پیارے جسم سے نکل کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا، ان کو یہ خبر ملتی ہے، امام الانبیاء کے حجرے میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کے حجرے میں آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چہرے سے چادر اتارتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں، وا نبیہ، وا صفیہ، وا خلیلہ، یہ آوازیں لگاتے ہیں، پیارے نبی، پیارے دوست، پیارے خلیل، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی مبارک تھی، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ نے جو موت آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے. مسجد میں آتے ہیں صحابہ کرام، سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں جس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. صدیق اکبر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھتے ہیں، من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی. لیکن امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کے جملے سنیے، یہ کہنے والوں جو نبی کو مردہ کہے گا وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اس پہ توہین رسالت کے پرچے کروا دو. امام الانبیاء کے سب سے پیارے، سب سے قریبی، سب سے عظیم ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا نے یہ کہنے کے بعد پھر قرآن حکیم کی آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول. ابو سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر گر گیا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رب کی جنتوں کے مہمان. صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خواب ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دو فرشتے مختلف مقامات پر لے کر جاتے ہیں اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کہتے ہیں آج تم نے مجھے بہت جگہ پر سیر کروائی، بہت چیزیں دکھائی، ذرا مجھے اس کی تفصیل بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا جگہ آپ نے دیکھی یہ عام مسلمانوں کے رہنے کی جنت ہے، یہ دوسری جگہ جو دیکھی یہ شہیدوں کا گھر ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ اپنا سر تو اٹھائیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سر کو اوپر کیا تو آپ کو ایک بادل کی طرح کی کوئی چیز نظر آئی، کہا اے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مقام میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی دنیا میں آپ کی زندگی کا کچھ عرصہ باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنے مقام میں تشریف لے آئیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303، جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مکان میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں، ابھی دنیا کی کچھ زندگی آپ کی باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنی اس جنت میں اور اپنے مقام میں آ جائیں گے۔ جو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں وہ واپس اس دنیا میں دوبارہ بلانے والے تو بہت شور کرتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن حکیم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، غور کیجئے، وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا یعنی جن پر موت آ گئی اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو یہاں سے چلے گئے وہ واپس، یہ جو مولوی پٹی پڑھاتے ہیں نا جمعرات کو دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھتے ہیں کون، وہ کہتے ہیں روحیں آتی ہیں جمعرات کو اور پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے، اگر جواب ملے ماشاءاللہ حلوہ بھی ہے، مرغا بھی ہے، بکرا بھی ہے، رانے بھی بھونی بھی ہے، کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے ہمارا بڑا اہتمام کیا، اور اگر جواب ملے کیا پکایا، مسور دی دال پکی، کہتے ہیں فٹ ہے منہ تہاڈا، ساڈے واسطے دال ہی رہ گئی سی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیوں، یہ کہانی ہے، یہ قصے یہ کیوں کھڑے ہوئے، کیونکہ جو کچھ پکتا ہے وہ پبلک کو تو نہیں ملتا نا، وہ سارا پیک ہو کے مولوی کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دال مسور والی پر روحیں لعنت کرتی ہیں اور بکرے مرغے حلوے چھترے والوں پر دعائیں دے کر جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، جس کو موت آ گئی، جس نے موت کے بعد اس جہان کو چھوڑا، وہ واپس اس جہان میں نہیں آیا کرتی۔ اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، جو فوت ہو کے اس جہان سے چلے گئے وہ اللہ کی جنت میں مہمان ہیں یا عذاب والے معاملے میں ہیں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے واپس دنیا پر واپسی نہیں ہے، حتیٰ کہ شہید اس کو بھی دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، ایک شہید جو اپنے نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، پھر ظالم اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، آوازہ لگاتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا جاتا ہے چلو شہید ہو گئے، اللہ کی جنت کے مہمان بن جو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ حسرت بھرے الفاظ میں کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ شہادت کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، وہ اپنی قوم کو رپورٹ دینے کے لیے واپس نہیں آ سکا، اس کو واپس نہیں آنے دیا گیا، وہی سے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، وہ بھی اس توحید کی دعوت کو سینے سے لگائے اور اس دعوت کو دیتے ہوئے شہادت کا مقام پائے۔ لیکن اس شہید کو دنیا میں آ کر اپنی قوم کو خبر دینے کی اجازت نہیں ملی۔ صحیح مسلم میں ہے، سائل کہتا ہے ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے، قرآن حکیم کی ایک آیت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ہم نے اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب کے اندر، شکل کے اندر، کندیلوں زمینوں میں لٹکی رہتی ہیں، جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں اڑتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں سے پوچھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ جواب میں کہنے لگے، اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، ہم جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں، جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ مالک پھر کہتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر مالک نے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تیسری تین دفعہ یہ سوال ہونے کے بعد شہداء کی روحوں نے کہا، اللہ ہم ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال کر دنیا پہ بھیج، ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، واپس آنے کی اجازت ان شہداء کو بھی نہیں ملی۔ ترمذی میں ہے، سیدنا جابر کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اللہ تعالی نے سوال کیا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے مانگو، جو تم طلب کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو کہنے لگے، اے اللہ میری طلب، میری ڈیمانڈ، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھر زندہ کر، مجھے پھر دنیا میں بھیج، مجھے پھر زندہ کر، میں تیرے رستے میں دوسری بار قتل ہونا چاہتا ہوں، دوسری بار میں تیرے رستے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر دنیا کے اندر واپس لوٹا، میری روح کو واپس لوٹا۔ تو مالک نے فرمایا، قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ تو میرا فیصلہ ہے، یہ قول سبقت لے گیا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ شہداء اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شہداء اللہ سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں دنیا پہ بھیج، ہم دنیا پہ جا کے دوبارہ شہید ہونا چاہتے۔ تو مالک نے فرمایا، یہ تو میرا فیصلہ ہے، جو یہاں پر آ جائے وہ واپس نہیں جایا کرتا۔ ابو داؤد میں ہے، جب مومن بندے کو سوال و جواب کے بعد اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اللہ نے تجھے معاف کیا، تیرے اس گھر کو کینسل کر کے یہ تیرا جنت کا گھر ہے، تجھے یہ عطا کر دیا، اگر تو اس ایمان کے راستے پہ نہ چلتا جہنم کے گھر میں آتا، ایمان کے راستے پہ چلا، اللہ نے رحمت کی، تیرے اعمال کو قبول کیا، اب یہ تیرا جنت والا گھر ہے، تو اس گھر کے اندر رہنے والا ہے۔ تو وہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے، ذرا مجھے چھوڑ دو، ذرا مجھے چھوڑ دو، میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے، اب یہی ٹھہرو، اب یہی ٹھہرو، دنیا کی واپسی کے سلسلے بند ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تمہارا اگلا جہان آغاز ہو چکا ہے، اب یہی ٹھہرو، واپسی نہیں ہے۔ مگر افسوس، قرآن و حدیث کے اتنے واضح دلائل کے باوجود آج علماء دیوبند اور علماء بریلی ان عقائد، ان دلائل کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء مرنے کے بعد جب چاہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، نبی بھی آتے جاتے ہیں، اولیاء بھی آتے جاتے ہیں، پیر و فقیر بھی آتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کی اشرف السمانے جلد نمبر ایک ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ قصہ لکھا ہوا کہ ہمارے پردادا وہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، بارات میں جا رہے تھے، حملہ کیا، حملہ ہونے کے بعد یہ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ کہا شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لے آئے اور گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی، اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو روز آیا کریں گے، مٹھائی بھی لایا کریں گے۔ بیگم صاحبہ مان گئی، پھر کہنے لگی، ان کو اندیشہ ہوا، لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا کہ رات اشرف علی تھانوی کے پردادا صاحب آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے، لیکن چونکہ راز لیک آؤٹ ہو گیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد ساڈا دادا مڑ کے نہیں آیا، پھر دوبارہ وہ تشریف نہیں لائے۔ قرآن و حدیث کے دلائل، آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے برخلاف جو واقعات معاشرے کے اندر، جو عقائد معاشرے کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا کتابچہ، مکتبہ دینیات، بلال پارک، باغبان پورا، لاہور سے شائع ہوا، قبر کی زندگی، موت کے چند مناظر، واقعات و مجاہدات، جس کے رائٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نصر، میڈیکل کالج ملتان، یہ ملتان ڈویژن کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ اس کے صفحہ 39 پہ لکھتے ہیں، طاہر شاہ صاحب کا مر کر زندہ ہونا، ماشاءاللہ، مر کر پھر زندہ ہونا۔ شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال میں آئے، ان کی حالت بگڑ گئی، تو ان کے والدین کی روحیں کمرے میں آئی، کہنے لگی اگلے جہان کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، چلو۔ وہ آئے شاہ صاحب کو لے کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے, چلیں ظاہر شاہ صاحب کی روح کو آسمانوں پر لے گئے. جب آسمانوں پر ظاہر شاہ صاحب کی روح پہنچی تو وہاں مولانا یوسف اور احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں حضرات پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا, تبلیغی جماعت کو چلانے والا تو یہ اکیلا آدمی تھا, دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا, اس کو بھی اللہ میاں نے بلوا لیا. پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس سے کی, انہوں نے جا کر حضور کو شکایت کی, اللہ کی رسول اللہ کو کی, اور ظاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کو کہا. اسی دوران میں شاہ صاحب کا ہسپتال میں وفات ہو چکی تھی, ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے اور خود چل کر گھر پہنچ گئے. مر بھی گیا, اتو پھیرا بھی پا آیا تو کر بھی پڑ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے ہاتھ میں بہجت القلوب مولانا زکریا صاحب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 40 بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کا صفحہ نمبر 54 ہے. 54 پہ یہی عقیدہ بیان ہوا. 23 رجب 1400 ہجری 6 جون آج بعد عشاء عزیز عبدالحفیظ نے صلاۃ والسلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ زکریا کی طرف سے حضور کو عرض کیا کہ حرمین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا آ جائے, اس کے لیے دعا فرمائیں. حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے. پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں گیا, وہ تو پکا کنفرم ہے. پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے. اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا کہ ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا اہتمام ہے, انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے عصا کے ساتھ وہاں موجود رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مولانا زکریا صاحب کو آپ فیصل آباد تشریف لے جاؤ, فکر نہ کرو میں بھی اپنے عصا کے ساتھ فیصل آباد میں آؤں گا تمہارے تبلیغی اجتماع کے اندر, اور اپنے عصا کے ساتھ وہاں پر موجود رہوں گا. ارواح ثلاثہ صفحہ 233 پر دار العلوم دیوبند میں استادوں کے درمیان جھگڑا ہوا. صفحہ 233 ارواح ثلاثہ, رائٹر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. دو استادوں میں جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے صدر مدری صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. مولانا محمود الحسن گو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے لیکن انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی, مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے ایک جانب جھک گئے. یہ واقعہ طول پکڑ گیا. ایک دن صبح سویرے مولانا رفیع الدین نے محمود الحسن کو اپنے حجرے میں جو دار العلوم دیوبند میں ہے بلایا. حضرت حاضر ہوئے, حجرے کے کباڑ بند تھے, وہ اندر داخل ہوئے. سخت سردی کا موسم تھا. رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لباس دیکھ لو. جو انہوں نے لبادہ دیکھا وہ خوب بھیگا ہوا تھا, تر تھا. کہا واقعہ یہ ہے, ابھی ابھی مولانا قاسم ننوتوی جو فوت ہو چکے ہیں مولانا قاسم ننوتوی جست انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے, جس سے میں اچانک ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا کہ یہ حضرت تو فوت ہو چکے, عرصہ گزر گیا, قبروں میں دفن ہو گئے, اب یہ دوبارہ زندہ سلامت چل کر کیسے آ گئے. کہا میرا لباس پسینہ پسینہ ہو گیا اور کہنے لگے محمود الحسن سے کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے. دو مولویوں میں لڑائی ہو رہی ہے, تیسرا مولوی بیچ میں شامل ہو رہا, تو مولانا قاسم ننوتوی دوبارہ زندہ ہو کر آ کر ان دو مولویوں کی لڑائی میں بڑے استاد سے کہہ رہا بھی اے لڑ دے نے لڑ رہے دے تو نہ وچ پئی. اس نے اسی وقت ہاتھ میں بیعت کی مولانا رفیع الدین صاحب کے, حضرت میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر, آئندہ اس جھگڑے میں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. یہی ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی, اس کا صفحہ نمبر 382 ہے. 382 پر بھی وہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں ایک حضرت کے بارے میں کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو ننوتوی کے خدام میں سے تھے, ان کا ذکر جہر بڑا مشہور تھا. اب وہ پوری ڈیٹیل ہے ذکر کی. کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کونے میں ذکر کر رہے اور ذکر کرتے کرتے, خواب نہیں ہے حقیقت ہے, کہتے ذکر کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چھتے والی مسجد کی نہ چھت ہے نہ گنبد ہے, بلکہ عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا. اچانک آسمان سے ایک تخت اترنا شروع ہوتا ہے. وہ تخت اترتے اترتے اترتے میرے قریب آ کے بالکل زمین پہ رک جاتا ہے, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. خلفائے اربع ہر چار کونوں پر موجود ہیں. وہ تخت میرے بالکل قریب آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے اربعہ میں سے کسی ایک خلیفہ کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلا لو، وہ تشریف لے گئے اور مولانا محمد قاسم ننوتوی کو بلا کر لے آئے. آ حضرت نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے، چیک کروائیے. لگتا اللہ کے نبی کو کسی نے شکایت کی تھی کہ فراڈ انڈیا ہے. مولانا لاؤ حساب کتاب چیک کراؤ. وہ فوراً حاضر ہوئے، حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا، ایک ایک پائی کا حساب دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی. بہت خوش ہوئے، فرمایا اچھا مولانا اب اجازت ہے، آڈٹ ہو گیا تہاڈا، تسی پاس ہو، کوئی فراڈ کوئی غبن کوئی دھوکہ نہیں کیا، اب ہمیں اجازت ہے. حضرت نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو. اس کے بعد وہ تخت جس طرح آسمان سے اترا تھا ویسے ہی آسمان پر عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا. انہیں ضرورت پڑے چندے کا حساب چیک کروانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، ان کے پردادا قتل ہو جائیں تو واپس آ جاتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اسی طرح کا عقیدہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں اپنی کیسٹ میں، سی ڈی میں. کہتے ہیں کچھ لوگ جہاد پہ گئے، 9 ساتھی تھے، 8 مارے گئے، 1 گرفتار ہو گیا. وہ جیل سے بھاگا اور 3 دن سے مسلسل دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا. اچانک اسے پیچھے گھوڑوں کی آواز آئی. اس نے کہا مارا گیا، میں تو جیل سے بچ کے بھاگا تھا، یہ تو پکڑنے والے آگے. ابھی وہ یہی سوچ رہا پیچھے سے اس کا نام لے کر حبیب، تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں. مڑ کے دیکھا تو وہی 8 ساتھی تھے جو فوت ہو چکے تھے، جو شہید ہو چکے تھے، وہ گھوڑوں پر بیٹھے آ رہے. یہ کہنے لگا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے. کہاں ہاں مارے تو گئے تھے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں. اللہ نے سارے شہیدوں کو زمین پہ اتار کر کہا جاؤ عمر بن عبد العزیز کا جنازہ پڑھ کے آؤ. انا للہ وانا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں سارے شہیدوں کو اللہ نے زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ فاروق اعظم کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا علی کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ خیر، کہا جاؤ ہمیں دنیا پر بھیجا ہے، تو بتا تو نے عراق جانا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہے؟ کہاں؟ کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا، مجھے گھوڑے پر بٹھایا، اگلے ہی لمحے مجھے کندھا مار کے نیچے گرایا، آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے سامنے گرا ہوا تھا. اے مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں. تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں. پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا، میرے پیچھے آئے پکڑنے والے. پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب. قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں کے سوار. ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے. ہاں ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جاتے، ہم سب وہاں آ رہے ہیں. تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں. ناولنی ہاتھ پکڑاؤ. میرا ہاتھ پکڑا اربکنی اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفکنی خفقتن اس نے مجھے زور سے تہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا تھا. عراق، روم سے عراق. یہی عقیدہ اسی طرح کا طارق جمیل صاحب کے عقیدے کے مطابق کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر شہداء اولیاء اللہ زمین پہ جب چاہیں آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا اللہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جاؤ جنازہ پڑھ کر آؤ. یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں. اسی طرح کا عقیدہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے. وہ فرماتے ہیں کربلا میں جب شہادت حسین ہو گئی، رات پڑ گئی کربلا میں، اور سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپی زینب آج رات ہمارے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ تو پھوپی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اس خیمے کے باہر پہرے دار بنوں گی. وہ پہرا دے رہی، اچانک ایک آدمی کو دیکھا وہ خیمے کی طرف آ رہا. سیدہ زینب نے کہا آنے والے اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، تو کون ہے، کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے خیمے میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو آنے والا کون ہے؟ کہا اس نے قریب آ کے نقاب اٹھایا، کہا بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہوں، میں تیرا باپ علی المرتضیٰ آیا ہوں، آج کی رات خیمے پر پہرا میں دوں گا. شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں، پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہے کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی. شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی. ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہے، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا. اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے. پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش، سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں، یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے؟ اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں، بیٹا علی، یہ مرتضیٰ آیا ہوں. آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں. خود پہرا دینے آیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا علی شہادت حسین کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچے. ارے اگر سیدنا علی کربلا کے میدان میں پہنچ سکتے تو اپنے بیٹے کی شہادت سے پہلے مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ وہی عقیدہ جو طارق جمیل نے پیش کیا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ہم کسی کا نام نہیں بگاڑیں گے، کسی کے لیے برے الفاظ نہیں اپنائیں گے، کسی کی ذات میں، کسی کی شان میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں گندی آواز نکالنا نہ اس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، نہ اس کی تعلیم محمد رسول اللہ کی تعلیمات دیتی ہیں. ہم اہل الحدیث جب بھی بات کرتے ہیں، عقائد کی کرتے ہیں، شخصیات کو گالی دینا ہمارا منہج، وہ اور ہیں جو شخصیات کو گالی دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے یہی عقیدہ بیان کیا، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا. کہتی ہے اچانک، طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، اچانک سکینہ غائب ہو گئی. پھوپھی زینب نے بہت تلاش کیا، جب نہیں ملی تو مجبور ہو کے آواز لگائی، بھائی حسین رضی اللہ عنہ وارضا، سکینہ نہیں مل رہی. تو لاش حسین سے آواز آئی، بہن میرے بغل میں سو رہی ہے. جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادوں شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا، تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں. بیتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر سمت دیکھا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی. آواز دی، سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک. پریشان ہو کے، مسترب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے. جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی، بھائی حسین بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کرو. حسین، بھائی حسین، سکینہ کو مل گئی، کہاں سے تلاش کرو. یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاش حسین سے آواز آئی، بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلے میں ہے. یہ تو شہید ہو کہ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. روح اور زندگی کا، روح اور جسم کا رشتہ کٹ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، رب کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں. سیدنا حسین میرے نبی کے پھول، سیدنا حسین میرے نبی کی خوشبو، سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے. لیکن قادری صاحب کہتے ہیں، لاش حسین سے آواز آئی، بہن پریشان نہ ہو، سکینہ تو میرے ساتھ لیٹی ہوئی. کہا اچانک جب قافلہ چلا تو راستے میں پھر سکینہ گم ہوگی. سیدہ زینب نے بڑی تلاش کی، دوڑی بھاگی، اچانک واپس آ رہی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک باپردہ عورت ہے جو سکینہ کو گود میں لے کے ایک کونے کے اندر بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا، بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے؟ اس بی بی نے پردہ اٹھا کر کہا، بیٹی میں تیری والدہ فاطمہ الزہرا، سکینہ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی۔ جب دمشق پہنچے، رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاموں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بیتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدر جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی، بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا، اونٹنی پر قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا، دوڑتی دوڑتی دوڑتی قافلہ مل نہ سکا، بہت دور گئی، تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی، اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی، دوڑ کر آواز دیتی، سکینہ سکینہ، ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، پردہ پوش، قریب چلی گئی، جا کے پوچھا، با پردہ خاتون ہے پردے میں، پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے۔ پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے، یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے، یتیموں پہ شفقت کی ہے، میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے، اللہ تمہیں اجر دے، بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں۔ سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی، یہی بدعقیدگی علماء دیوبند کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہے، اور یہی بدعقیدگی علماء بریلی کی طرف سے بھی، کہ فوت ہونے کے بعد پھر اولیاء اللہ اس دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کچھ من چلے نوجوان جب ہماری یہ گفتگو سنتے ہیں کہ قادری صاحب اور طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل، ان دونوں کے مشترکہ عقائد کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی شریعت کی آوازیں کو بلند کرنے کے پابند ہیں۔ اگر وہی عقیدہ طاہر القادری بیان کرے، وہی عقیدہ طارق جمیل بیان کرے، تو اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہی بات یہاں سے مل رہی ہے، اور یہی بات یہاں سے مل رہی، بلکہ آپ کو ایک منظر ہم اور دکھاتے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر منہاج القرآن کی مسجد ہے، طاہر القادری صاحب کا اجتماع ہے، اعتکاف کی راتیں ہیں، اور مولانا طارق جمیل خود چل کر طاہر القادری صاحب کی مسجد میں تشریف لائے۔ طاہر القادری صاحب نے خطاب کے بعد کہا، یہ مولانا طارق جمیل ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور دعائے خیر کریں۔ اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ان تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے اور اعتکاف کو قبول فرما، اور یاد رکھیے جمع ہونے والے طاہر القادری صاحب کے مرید ہیں، جن کی اکثریت اہل شرک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں، وہ نبی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، وہ طاہر القادری کو سجدے کرنے والی قوم ہے، اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اس حضور کو، اس مجلس کو قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے اس ادارے یعنی ادارہ منہاج القرآن، ان کے ادارے کو قبول فرما، ان کے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کے مؤسسین کو قبول فرما۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہہ رہا ہوں، جو آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں، تو دعا اس مجلس کے لیے کروانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره. یا اللہ ان سب شرکاء مجلس کو قبول فرما، اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بنا، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، ان کے جمع ہونے کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے ادارے کو قبول فرما، محنت کرنے والے مؤسسین کو قبول فرما، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے پناہ عطا فرما، ہر قسم کی محبت نصیب فرما، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک فرما. یا اللہ جو کہا گیا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین. اجازت ہے تو ایک بات عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الامر فوق العدد. حضرت نے فرمایا دعا کرائے، ہم تو مہمان بن کے آئے تھے اور مہمان میزبان کے زیر بار ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ زادل ناخواستہ کام کرنا پڑا. تو جو مضمون بیان کیا گیا ہے اسی کے ساتھ سے چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست اتم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا ابا حریرہ علیک بحسن الاخلاق، اور ابو حریرہ حسن اخلاق کو لازم پکڑو. میں نے عرض کیا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، حسن اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول من خطاق وتعطی من حرمت یہ تاپ و امن غلط، یہ توڑو اس سے جوڑو، یہ تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. پھر آپ نے فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ قریب ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن خلقت یکمل ایمانک. اور ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام طیب الکلام، میٹھا بول بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ بات کر اعتکاف والوں کو کھانا کھلائے جا رہے ہیں اور میٹھے بول بھی بتائے جا رہے ہیں، ہم نے سنا. پھر آپ سے رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، درگزر کرنا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایل اسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. اور اس نے پوچھا ایل ایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، سب سے بہترین ایمان وہ اچھے اخلاق ہیں. بہت اچھا سبق آپ کو دیا گیا تھا، اسی سے متعلق چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، وہ بھی میں نے عرض کر دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. حالانکہ سب جانتے ہیں طاہر القادری صاحب کا ادارہ منہاج القرآن شرک کی دعوت پھیلانے کے اندر عام ہے. کبھی یہ عیسائی پادریوں کو اپنے ادارے میں بلا کر کرسمس ڈے کا کیک کٹواتے ہیں. قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کو گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بشپ آف ملتان کی جانب سے جو ہے وہ قائد تحریک کو کچھ گفٹس جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. अमन की शमा रोशन हो चुकी है और शमा से शमा जल रही है। दीप से दीप जल रहे हैं और ये अमन की रोशनी जो है ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि मुस्लिम मसीही बरादरी एक हैं और वो अमन पर बिलीव करते हैं। तारफी गुफ्तगू के लिए और अगले साल उनका फर्जंद मोहियुद्दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने के लिए खुद ईसाइयों के चर्च में जाकर यह अमल करता है। आज की इस तकरीब के काबिल सद एहतराम मेजबान रेवरेंड चमन सरदार साहब, सरदार भूषण सिंह साहब, सरदार जसविंदर सिंह साहब, सीनियर नायब नाज़िमे आला तहरीके मिन्हाजुल कुरान शेख जाहिद फयाज साहब, आज की इस तकरीब की रौनक दीगर मेज़बान और मेहमानान गरामी कदर और ख़ुसूसन आज लाहौर इस चर्च में आका अलैहि सलातु वस्सलाम ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने के लिए मौजूद और शरीक शुरकाए मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपायां लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफीक अता फरमाई कि एक बार फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेलाद की खुशी को मोहब्बत से मना सके। ये अहले शिर्क का इदारा है। अगर आपको हमारी बातों से तकलीफ है तो बताइए तारिक जमील साहब इस अहले शिर्क के मजमे से खिताब कर रहे, उनके लिए कबूलियत की दुआएं कर रहे, मौसेसीम के लिए दुआएं कर रहे, ये कहाँ की तौहीद है? अहले तौहीद के पास जाया करते हैं, अहले शिर्क के पास जाया करते हैं। यही अकीदा मिलादुन्नबी के नाम पर बिदअत फैलाने वालों का, माशरे के अंदर शिर्क फैलाने वालों का भी यही अकीदा है जो हमने आपको तहरुल कादरी और तारिक जमील साहब की जुबान से सुनवाया। पाकिस्तान का एक शहर है चकवाल, उसके करीब एक गांव है जिसका नाम धराबी है। इस गांव में तनवीर अतारी मौलाना इलियास कादरी साहब की जमात के एक शख्स, उसने 12 रबीउल अव्वल कि रात को ये ऐलान किया कि हमारे घर में नालेन मुबारक आवेजा हो चुका है। घर में रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, अचानक पूरा घर नूर से जगमगा उठा, खुशबू आने लगी और उस रात जिसने भी इस नालेन मुबारक की ज्यारत की रोशनी की हालत और खुशबू की हालत में हुई। तो जो भी शख्स यानी कि गुजरने वाला समझता है शायद मेरे घर कोई मिलाद वगैरह है, तो जो भी अंदर आता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसे रोशन देख के ना, आजकल मोबाइल का नेटवर्क इतना आम है کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی. بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمع غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے, سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا. اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے. پوری لائٹ گھر میں, رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی. 12 ربیع النور شریف کو آسمان پہ بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا عکس, ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اور الحمدللہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک لوگوں نے بالکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی بھی دیکھی. کئی لوگ تو باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے. یہ معجزہ عاشق رسول محمد تنویر عطاری کے گھر 12 ربیع الاول 27/2/2010 کو مغرب کے وقت ہوا. تیری حسرتوں میں, تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں, تیری چاہتوں میں, بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرت. جو ہی یہ خبر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 نشر ہوئی, جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے اپنی گاڑیوں پہ ویگنوں میں میلے کی شکل اختیار کر گئی, اور پورے پاکستان کی اکثریت, ہر ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچنے کے لیے ٹوٹ پڑے. اب یہ اس کے گھر میں آ رہے ہیں, اب انہیں اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے. اب ڈر یہ کہ لوگ اگر زیادہ آ گئے تو یہ جو نشان ہم نے بنایا ہے 2 نمبر تو یہ مٹ جائے گا, یہ مٹ جائے گا تو دکانداری ختم ہو جائے گی. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سیڑھی میں جو لوگ اس نالین مبارک کی زیارت کے لیے آنا چاہ رہے, اتنی شدت سے میں نے کسی ملک کی پولیس کو ڈنڈے برساتے نہیں دیکھا جتنے اس تنویر عطاری کے گھر کے اندر اس نالین مبارک کی زیارت کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے. بڑے بڑے سوٹے اور ڈنڈے ان کے کمروں میں پڑ رہے, اور وہ زبان حال سے کہہ رہے کوٹ لو جنہ کوٹنا سن ویکتے لین دیو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں. حقائق کیا ہیں, اس نالائن مبارک کی حقیقت کیا ہے, وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندھی عقیدت, اندھی محبت, بغیر علم کے, بغیر شرعی نصوص کے جو ہلاک طبقہ, وہ کہتے ہیں جتنا مارنا ہے مار لو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب لوگ ٹولیوں کی شکل میں آئے, ایک ٹیلی ویژن کے نمائندے نے وہاں آ کر ان کا انٹرویو کیا. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کیا در عقیدہ رکھتے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا بالکل, آپ صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور جو باتیں ہم کر رہے, جو کام ہم کر رہے, آپ وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیا بلیو کرتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تھے؟ جی بالکل بلیو کرتے ہیں. آپ صرف زمین پہ نہیں, آپ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ آپ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم اس وقت سب سن رہے ہیں. آپ کو یہ بلیو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ہر جگہ؟ جی جی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پہ نہیں, صرف چکوال اور دھرابی میں نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, نبی ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں, موجود بھی ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, جب نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے تو دھرابی میں ہی گاؤں میں یہ قدم مبارک کیوں لگا؟ آپ تو پہلے سے یہاں بھی ہیں, چکوال میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, پاکستان پوری زمین پر ہیں, پھر اس قدم کی زیارت کے لیے اتنا رش کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے. ان سے کوئی پوچھے اگر نبی ہر جگہ موجود ہیں, پوری دنیا میں نبی ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں, تبوک کا سفر ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, آپ تو پہلے سے ہی تبوک میں حاضر موجود تھے, پھر یہ سفر کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے, حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روکا, آپ واپس آئے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ آپ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے, گئے کیوں, واپس کیوں آئے؟ آپ تو پہلے ہی مدینہ میں بھی تھے اور تبوک میں بھی تھے. اگر نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا یا نہیں؟ قرآن نے بیان کیا، مکہ سے چلے بیت المقدس میں پہنچے، کیوں پہنچے؟ جیسے آپ پہلے مکہ میں تھے ویسے ہی بیت المقدس میں بھی تھے، ویسے ہی آسمانوں پر بھی تھے. ارے قرآن حکیم کی آیات کو دیکھو، کچھ آیات مکی ہیں کچھ آیات مدنی ہیں. مکی آیات وہ جب آپ مکہ میں اس کے قرب و جوار میں تھے اور نازل ہوئی، مدنی آیات وہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے. تو یہ مکی اور مدنی کی یہ تفسیر کیوں ہے؟ آپ تو ہر وقت ہر جگہ ہی موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے؟ تو کہنے لگا جب نعلین مبارک کا نشان لگا ہے، تشریف لائے ہیں تو نشان لگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عقل کے مطابق وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پہ تشریف لائے تھے؟ جب ان کا پاؤں کا نشان، اس کا نشان آیا نا ان کی نالین کا، تو وہ خود آئے ہیں تب ہی آئے نا. آپ کوئی ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائے تو نشان لگا، یہ تو ایک لگا ہے، دوسرا قدم کہاں ہے؟ وہ ایک قدم ہے، دوسرا نہیں ہے. اگر آپ تشریف لائے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک جوتی میں چلنے سے منع کیا ہے نا، تو میں سے کوئی ایک جوتی پہ نہ چلے. اور یہ آپ کا ایک قدم مبارک ہے، دوسرا کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بنان لگے بھول گئے سا، ایکو بنایا سی. اگر یہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ نعلین مبارک آپ کا ہے، یہ تو ایک ہے، دوسرا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم پہ آپ نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہیں یہ دو ہیں، کیونکہ وہ اصلی ہیں، کیونکہ وہ اصلی ہیں تو دو ہیں. اور یہ میڈن دھرابی ہے تو لہذا ایک بنا، اور یہ بھول گئے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہے دوسرا کہاں؟ تیسرا کہتا میں پنڈی سے آیا ہوں. کہا یہ واقعی نبی کا قدم ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں، کیا دلیل ہے؟ کہا جب میں نے نالین مبارک پر ہاتھ لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. میں نے دوسری زمین پہ ہاتھ لگایا، وہاں کسی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. واقعی کی سچائی کے بارے میں. تعمیم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ شکر. کہاں سے آئے آپ؟ پنڈی سے. آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی بہ نسبت کے یہاں پہ نبی پاک کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے. اچھا. ہاں جی. تو آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ جی بالکل دیکھا. کیا دکھائی دیا آپ کو؟ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے. کیسے؟ مثلاً کہ آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں ہے، دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے یہ محسوس ہوا. یہ رواج ہے نا پنجاب کا، کوئی کسی کا پاؤں چھونے لگے تو وہ جو پاؤں چھورا ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں. کہا جو ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہاتھ رکھا تو کسی انجانی قوت نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو یقین ہے نا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. میں نے دوسری جگہ پہ ہاتھ لگایا تو وہاں پر ایسا نہیں ہوا. اہل شرک عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ دیا، یہ قدم بنایا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بھول گئے کہ دوسرا بھی بنانا چاہیے تھا. اسی طرح یوٹیوب پر میرا ایک کلپ بنا کر انہوں نے توصیف الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ایک کلپ ڈالا ہے، اور اس میں گستاخی کیا بیان کی کہ یہ بڑے گستاخ ہیں. مجھے کل ہی انڈیا سے فون آیا اور جتنی وہ ننگی گالیاں دے سکا اس نے بکی. کہا گستاخی کیا؟ میں نے کہا بھائی کیوں گالی دیتے ہو؟ کہا تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کو جوتی کہا ہے. نعلین مبارک کو اس کے لیے لفظ جوتی استعمال کیا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اگر تو ہمارے کہیں قریب ہوتا تو منڈی کاٹ دیتے، اتنا بڑا جرم ہے. ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنے مولویوں سے سنتے ہو اللہ کے لیے عقل کرو، صرف اندھے ہو کر نہ گرو، تو کیا آپ کے مولوی یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں؟ کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ زلف عربی کا لفظ ہے یا اردو کا؟ پیارے نبی کا چہرہ وضحا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے روشن مکھڑے کی قسم اللہ نے کھائی، تو یہ مکھڑا یا چہرہ اردو ہے یا عربی؟ آپ کے پیارے ہاتھ اردو ہے یا عربی؟ چہرے کا آپ نے وجہ کا ترجمہ چہرہ کر لیا، ید کا ترجمہ ہاتھ کر لیا، کوئی گستاخی نہیں ہوئی. اور اگر ہم نے نعلین عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جوتی. انگلش میں شوز، تو اگر ہم نے اس کو جوتی کہا کرنے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، آپ نے اس کو کہا جوتی کیوں کہا؟ اور یہ جو چکوال کے اندر ڈرامہ ہوا ہے یہ گستاخی رسول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں، اور اس میں توہین کا کتنا بڑا پہلو کہ یہ قدم، یہ نعلین جو نبی کی طرف منسوب کر رہے، اس کا سائز 5 فٹ لمبا ہے، کتنا لمبا ہے؟ 5 فٹ لمبا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں مذاق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ملی؟ ڈنمارک کے ظالم بھی امام الانبیاء کی توہین کرتے ہیں، اور تم محبت کا جھوٹا چولا پہن کر ان سے بڑھ کر توہین کر رہے، وہ بھی خاکے بنا رہے، اور تم بھی نبی کا قدم 5 فٹ لمبا بنا کر پبلک کو کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کیا نعوذ باللہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک 5 فٹ لمبا ہے؟ تیسرا کہتا ہے میں پنڈی سے آیا، میں نے ہاتھ رکھا، کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ چوتھا کہتا ہے میں ابھی نعلین مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ میلاد شریف والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جھوٹ کی خبر ہے، سچی بات نہیں جھوٹی من گھڑت بات ہے، تو کہنے لگا میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اسے سچ مانوں گا۔ سوال کرنے والے کہا کہ جس پیغمبر کی محبت میں آپ اس گھر میں جا رہے ہیں، اس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، میں بھی تصدیق کرنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کو ٹائم لگ جائے گا، ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کہا جا رہا ہے، نعلین مبارک کہا جا رہا ہے، وہ 5 فٹ لمبا ہے۔ اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے، اس نعلین مبارک کی پیمائش کی جائے تو یہ 5 فٹ لمبا ہے، تو وہ ظالم جواب میں کہنے لگا کہ اس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں جو پہلے لوگ جو تھے نا ان کے قد بھی بڑے لمبے ہوا کرتے تھے اور ان کے قدم بھی اس قد کے حساب سے ہی ہوں گے نا۔ فرینڈ آپ نے نعلین مبارک کو دیکھا؟ میں نے نعلین مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا سنا اس کے بارے میں؟ تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نعلین مبارک ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنا ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اسے سچ تصدیق کی ہے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں نا، تصدیق کروں گا۔ تو جن پیغمبر کی محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو حضور والی میں ابھی جا رہا ہوں نا، تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں۔ چلیں، اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا، شاید آپ کو 1.5 گھنٹے لگ جائے۔ ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نعلین مبارک کا نشان یہاں پہ موجود ہے، ان جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں، اگر وہ نعلین مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے، اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے۔ اب یہاں سے ہمارے نالج کا، ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں یہ علمیہ کی بات ہے، اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ علمائے فکریہ اور شرم آنی چاہیے ہمیں۔ میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی؟ ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیاں تو سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے، کل اس کے گھر میں تشریف لائے، کل ملتان کے الیاس قادری کے اجتماع میں تشریف لائے، اس سے پہلے کراچی میں طاہر القادری کے بعد تشریف لائے، کبھی دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے کر آئے، کبھی فیصل آباد میں اپنے آسا کے ساتھ تشریف لائے، لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ سیرت بتا سکے۔ کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا۔ اے کاش اہل توحید پر گستاخی رسالت کا پرچہ کروانے والوں، اہل الحدیث کو گستاخ رسول کہنے والوں، ان کے علماء کے قتل کے فتوے دینے والوں، تم سے بڑھ کر گستاخ اور کون ہے؟ تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا؟ کاش اہل توحید کے ذمہ داران کی غیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاخوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے، ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آتے۔ لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے، ان کو غم اور ہم نہیں ہے، جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا پھرے، ان کی توہین کرتا پھرے۔ برا ہو علماء سو کا جنہوں نے اپنے مریدوں کو نہ نبی کی صورت بتائی ہے نہ نبی کی سیرت بتائی ہے، ان کو نعتیں یاد کروا دیں، آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ آئیے ہم آپ کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد بتاتے ہیں۔ ترمذی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کا فرمان، کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ طویل قد تھے اور نہ پستہ قد تھے، نہ آپ کا قد بہت لمبا تھا نہ آپ کا قد بہت چھوٹا تھا، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے، آپ کا سر مبارک بڑا، ہڈیوں کی جوڑ کشادہ، سینے سے ناف تک باریک بال، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا تھا، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین کو میں نے نہیں دیکھا، مگر افسوس کلمہ گو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو، مبارک نام کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر نالین مبارک کا یہ جھوٹا ڈرامہ رچا دیا، اس کی تصویریں بنا بنا کر ترابی کے اس گاؤں میں اس کی تصویریں بک رہی، اور وہ راتوں رات لکھپتی ہو گیا تصویر بیچنے والا، گاڑی پر اس نے تصویریں رکھی ہوئی اور وہ بچوں کو سپلائی کر رہا، بچوں سے پوچھا آپ نے یہ تصویر کہاں سے لی، کہتا وہ انکل گاڑی والے بیچ رہے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں، کہا کتنے کی، کہا وہ ہمیں 15 کی دیتے ہیں اور ہم آگے اس کو 20 کی بیچتے ہیں، اس نے کہا جی بالکل یہ میرا کاروبار ہے، میں تصویریں بناتا ہوں 15 کی ان بچوں کو دیتا ہوں، یہ 20 کی آگے سیل کرتے ہیں، 5 روپے ان کے ہوتے ہیں اور 15 روپے میرے ہوتے ہیں۔ آپ یہ تصویریں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ آپ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے واقعہ پیش آیا ہے، آپ ان کے رشتے دار ہیں؟ نہیں، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، یہاں ہمیں پتہ چلا ہے، جیسے کہ نماز جنتا کے 10-15 منٹ پہلے، مغرب نماز تو 10-15 منٹ پہلے ہی رہی، واقعی ایک بچ اتو لے آئے۔ آپ کب لائے یہ تصویر، کہاں سے لائے؟ تصویر ہم ادھر سے لیتے ہیں، 15 روپے کی لیتے ہیں اور 20 روپے کی خرید۔ آپ جب تصویر بناتے ہیں فوٹو سے تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں؟ جی پیسے لیتے ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر۔ یہ تصویر آپ بیچ رہے ہیں؟ جی بھائی، یہ ہم بچوں کو پرچیز کر رہے ہیں، بچے آگے سیل کر رہے ہیں۔ بچے آپ سے پرچیز کر رہے ہیں نا، آپ بچوں کو سیل کر رہے ہیں؟ جی جی۔ آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ بھائی جان، یہ ہم 15 کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو، بچے آگے 20 کی بیچ رہے ہیں۔ اچھا، 15 روپے کی یہ پر تصویر؟ اس کی قیمت کوئی نہیں بھائی، یہ ادیتن چیز ہے، جو بیچ رہے کیوں ہیں؟ بیچ نہیں رہے ہم، جو دیتا ہے دے دیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو بھائی ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے، بے شک لے جائے، خود دیکھے آگے دوسروں کو دکھائے۔ یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ نہیں، معصوم بچے ہیں، یہ اپنی نوکری بھی نہیں کرتے، یہ کماتے بھی نہیں، نوکری نہیں کرتے، ہم ان کو دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں۔ 15 روپے میں ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ جی بھائی جان، ہم 5 روپے ان کو ادیتا، اگر جو چیز ہمیں ملتی ہے جو بھی ان کو 15 روپے کی ایک بیچ رہے ہیں، پکچر کے حساب سے 5 روپے کمیشن دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ہم امیر صاحب لگتے، دوست ہیں بس۔ دوست ہیں آپ کے؟ دوست ہیں جی۔ تو یہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے یہ تصاویر جو بنائی ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں؟ جی ان کو پتا ہے۔ تو اس کی جو ارننگ ہے، آمدنی ہے، وہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے؟ جی، ان کے پاس بھی جا رہی ہے، پاس آ رہی ہے، ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا اپنا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ سر ہمارا یہی فوٹوز کا کام ہے۔ فوٹو شاپ ہے؟ فوٹو شاپ ہے ہماری، فوٹو اسٹوڈیو؟ جی فوٹو اسٹوڈیو۔ یہ جو تصویر جس کے بارے میں ابھی میں ان صاحب سے بات کر رہا تھا، جب ہم نے بچے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہ تصاویر بیچ رہی ہے 15 روپے فی تصویر، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ 20 روپے کی آگے سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ کاروبار تصویروں کا کتنا چلا آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ایک ٹھیکے داری چھوڑ کے تصویروں کا سٹال لگا کے بیٹھ گیا۔ اس سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا آپ پہلے کیا کام کرتے تھے، کہا جی میں بلدیے میں ٹھیکے دار تھا۔ کہا پھر آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ کہا یہاں ایک آدمی تھا وہ 50 روپے کی بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو بہت ظلم ہے، میں 25 کی بیچتا ہوں، ٹھیکے داری چھوڑ کے میں نے تصویریں بیچنے میں چھوڑا ظلم تھوڑا کر دیا، وہ 50 کا زیادہ ظلم کرتا تھا، میں 25 پہ تھوڑا ظلم کر رہا ہوں۔ برگرز کے اور یہ تصاویر کے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ان صاحب سے بات کروائی تھی جن کے پاس یہ تصاویر موجود ہیں، یہاں پہ بھی یہ بزنس بن گیا ہے 12 ربیع الاول کے بعد سے۔ یہ ہم لوگ اس لیے لے کے آئے سر، چونکہ ایک دکاندار تھا جس نے یہ تصاویر 50 روپے میں سیل شروع کی، اسی دن مجھے پتہ لگا، چونکہ میں کمیٹی میں کام کر رہا تھا اندر، تو میں نے سوچا یار یہ تو بہت ظلم کر رہا ہے، اتنا ہو چلو۔ آپ نے تھوڑا کم ظلم کیا سر، یہ کہ کم از کم آٹا دانا ہی بنا رہے۔ تو آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں ایک تصویر؟ 20 روپے میں دے رہے ہیں ہم۔ فری میں تو نہیں دے رہے؟ نہیں جی، تبرکن تحفے. آپ جو ویسے کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں بجلی سینٹری کی ٹھیکیداری کرتا ہوں. بجلی اور سینٹری کی ٹھیکیداری چھوڑ کے آپ اس کام پہ آ گئے؟ بالکل سر اس پہ آ گیا ہوں. اس میں زیادہ پروفٹ ہے؟ سر پروفٹ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سر پروفٹ تو ایک طرف ہے لیکن یہ سر اسلامی کام ہو رہا ہے, ادھر نور کی باتیں چل رہی ہیں, لوگوں سے سر خطاب ہوتا ہے. مفت میں دینا سر, مفت جو بھائی مت کریں سر. جو حضرات کہتے ہیں ہمیں تحفہ دے, ہم سر دیتے ہیں. آپ کو چاہیے سر آپ کو بھی پیش کرتے ہیں, یہ لیجئے. یہ سر میں آپ سے کہوں گا یہ سارے تحفے دے دیں ان سب کو جو لینا چاہ رہے ہیں. میں دے دوں گا, کوئی ایسی بات نہیں, دے دوں گا. ابھی ابھی آپ دے دیں گے؟ چلیں جی. یہ صاحب فری میں دے رہے ہیں ساری سیڈیز. جس گھر کے اندر نالین مبارک کا یہ ڈرامہ رچایا گیا وہاں اینٹیں رکھ کے باؤنڈری لگا دی گئی کہ جو آئے پہلے جوتے اتارے, درود و سلام پڑھے, درود و سلام پڑھے, باوضو ہو کر تشریف لائے, پھر اس کو نالین مبارک نظر آئے گا. اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں. اچھا یہ جی درود شریف پڑھو, باوضو ہو کیا ہو انشاءاللہ نظر آ جائے گا. وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں, یہ کون سی ہیں؟ یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے. یہ جی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نالین مبارک ہے, اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. لو گھر والوں سے لو بھائی. اچھا آپ آپ ان کے رشتے دار نہیں ہیں؟ رشتے دار ضرور ہیں لیکن ڈیوٹی دے رہے ہیں بس. چلو بھائی. حالانکہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے, آپ نے سلام پھیرا, دوران نماز آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تھی. سلام پھیرا دیکھا تو سب صحابہ نے اتار دی. آپ نے کہا میرے صحابہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا. کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کر ابھی خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے. مجھے تو جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے, میں نے اس لیے اس کو دوران نماز اتار دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ اپنی جوتیوں کو زمین پہ مٹی پہ رگڑ لیا کرو, اگر کہیں گندگی لگی ہو تو اس مٹی پہ رگڑنے سے صاف ہو جائیں گی. لیکن یہاں جھوٹا ڈرامہ جو رچایا گیا نالین کا, اس کے لیے کہتے ہیں وضو کر کے آؤ, درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ تو پھر آپ کو نظر آئے گا. اگر وضو نہیں کرو گے, درود و سلام نہیں پڑھو گے تو نظر نہیں آئے گا. اسی گاؤں کا تنویر اطاری کے اس دھرابی گاؤں کا ایک شخص اس جھوٹے ڈرامے کی خبر دیتا ہے, ذرا سنیے. کہتا ہے پہلی رات جب میں اس کو دیکھنے گیا نالین مبارک کو, نہ اس میں خوشبو تھی, نہ اس میں روشنی تھی, اور اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تیسرے دن جب میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نالین مبارک کے نقش کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. انا اللہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ بارہ ربیع الاول کو نالین کا نقش لے کے گھومنے والے جھنڈوں پر اوپر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور نیچے وہ نقش بنا ہوا ہوتا ہے. کہا میں نے ان سے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, یہ تم نے باریک سا اللہ محمد لکھا ہے. تو جب میں نے اس پہ اعتراض کیا, اگلے دن جب دیکھنے گیا تو وہ نہیں لکھا ہوا تھا, مٹا دیا گیا. میں نے کہا یہاں کل تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد, آج کہاں گیا؟ کہا غائبانہ آیا تھا, غائبانہ چلا گیا, ہمیں کیا پتا. جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں, وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے ہی مسئلے کے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی وہاں واپ کا کوئی آدمی نہیں رہتا, ٹھیک ہے, نہ اہل تشیع ہے, جبکہ وہ خود اتاری ہیں, وہی وہاں رہتے ہیں. باقی اس کے بعد جو تین دن گزرے ہیں نا, ہم تین دن وہاں گئے ہیں, اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں. تین دن تک ہم دیکھتے رہے ہیں, تین دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے. اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ؟ بالکل. اس نے خود سے دیکھا؟ ہم نے خود دیکھا ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے ادھر بیٹھا ہوا, اس نے بھی دیکھا ہے. اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے, یہاں پہ ہیں, تھوڑا سا آگے آئیے گا جی. تو وہ بلکہ جو ہے نا بریک لکھا ہوا تھا, سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اپنے ان سے کہا ہے کہ یار یہ تو غلط ہے, میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک دنیا پہ آیا تھا वो जो पहाड़ के ऊपर है, कुतूर के पहाड़ है गालबन, वही होगा। तो उस पे अल्लाह और अल्लाह का मोहम्मद नाम नहीं आया तो इस जगह पे आ सकता है, मेरा तो ये ज़मीर गवारा नहीं करता। उसके अगले दिन जो है अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद का नाम वहाँ से ख़त्म हो गया। जब हमने उनसे पूछा वो कहते हैं ये गबैना है और गबैना गायब हो गया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ गबैना आती है और गबैना गायब हो जाती है, वो भी 3 दिन के बाद। अगर वो नलैन पहले ही आता तो लिखा हुआ होता ना। जब आपने पहली रात को देखा वहाँ पे या अल्लाह या मोहम्मद नहीं लिखा हुआ था? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था। दूसरे तीसरे दिन लिखा गया? बिल्कुल। फिर आपने जब उनको मना किया, इतराज़ किया, उन्होंने मिटा दिया? बिल्कुल। क्या कह के खुद से गायब हो गया? के बाहर से कई लोग आए हैं, औरतें आई हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने भी उनके आगे सवाल किया कि सर ये हमें मिट्टी दिखाएं। उन्होंने खुशबू लिए, खुशबू आई नहीं मिट्टी की। फिर उन्होंने उनके आगे क्वेश्चन किए कि यहाँ अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो देख कर गए हैं, आज नहीं लिखा हुआ। तो वो कहते हैं आप गौर से देखें आपको नज़र आएगा। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया हम गौर से ही देख रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर जो है अभी तो कुछ दिन तक वो नलैन कहते रहे हैं, अभी उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नलैन भी नहीं है, ये शबी है। जैसे गायबाना आया था वैसे गायबाना चला गया। इसी गांव का दूसरा शख्स सैयद सफदर हुसैन शाह, वो इस कहानी को बयान करते हुए कहता है सोमवार वाले दिन जब मैं आया मैंने इस नलैन को देखा तो इस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ। मैं शिद्दत जज्बात में अल्लाह के कुरान को मैंने अपने सीने से लगाया और मेरे आंसू जमीन पर गिर गए कि वाह अल्लाह तेरे और तेरे रसूल की ये तौहीन के कदम मुबारक के निशान के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह। सोमवार वाला दिन जब आया तो इनने अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा है। मैं खुद बरेलवी जमात का हूँ, मेरी कौम सैयद है, मैं सैयद घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं 12 रबी अव्वल, ये मेरे हमसाए हैं, कोई दुश्मन नहीं है, हमसाए बहन भाई होते हैं। मैं इनके 7 दिन में पूरे दिन रहा हूँ, लेकिन जब ने मैंने सोमवार वाले दिन अल्लाह और मोहम्मद का नाम देखा तो फिर मुझे अफसोस हुआ। वो दिखा रहा था देखो वो अल्लाह नज़र आ रहा है, देखो ये मोहम्मद नज़र आ रहा है। भाई जान मैं मुसलमान हूँ, मैं उस नबी की उम्मत से हूँ, लेकिन जब मैंने अल्लाह और मोहम्मद का नाम देखा तो मेरे आंसू भी गिर गए हैं। मैंने अपने घर में जब देखा तो मैं अपने कुरान को खुदा की कसम से मैंने अपने गले में चुभ कर सीने से लगाया कि वाह मेरे मालिक तुम्हारी ये तौहीन हो रही है, क्या मेरे मोहम्मद की तौहीन हो रही है, क्या मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों के घर में पैदा हूँ। लेकिन नहीं, ये मुझे अगर जंग भी करनी पड़ी तो मैं अपने मोहम्मद और अल्लाह के साथ पीछे जरूर करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अगर किसी की जूती पर उसका नाम या उसके बाप का नाम लिख दिया जाए, ये तौहीन होगी या इज्जत होगी? तुमसे बढ़कर रसूलुल्लाह का गुस्ताख और कौन होगा? तुम जो मान भी लिया जाए कि ये नाले नबी के हैं, मान भी लिया जाए ये नक्श नबी के नाल का नक्श है, उस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखकर क्या तुम अल्लाह और रसूल से दुश्मन नहीं कर रहे? तुमसे बड़ा और दुश्मन कौन होगा? तुमसे बड़ा गुस्ताख कौन होगा? नबी का नाम, अल्लाह का नाम नालेन के ऊपर, जूतियों के ऊपर, सिर्फ अपनी पेट की जहन्नम को भरने के लिए? डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम्हें अल्लाह के दरबार में खड़े होकर इस झूठ का जवाब देना होगा। डर जाओ उस दिन की शिद्दत से जिसके बारे में हमारे आका इमामुल अंबिया इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, रब सवाल करेगा, जब तक आदम का बेटा रब के सवालों का जवाब नहीं देगा उस वक्त तक अपने कदम को हिला नहीं सकेगा। ये जालिम सिर्फ ना रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं बल्कि ये अल्लाह के भी गुस्ताख हैं। इस झूठे वाक्य की पहली राविया वो तनवीर अतारी की वालदा है। सबसे पहले तनवीर अतारी की वालदा ने कहा मैंने देखा घर में लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग थी, अचानक नूर हुआ। और उसकी कैफियत इसी तनवीर अतारी का फूफीजाद भाई क्या बयान करता है कि जब वो वालदा ने देखा उस वक्त वालदा हुक्का पी रही थी। ना आपकी जान है, जब हमने पहले दिन उससे पूछा कि ये यार क्या है तो उसने बोला मेरी आइलिया ने देखा था। तो मैंने उससे पूछा आपकी आइलिया ने देखा है तो क्या देखा था? बोलता है नहीं उन्होंने भी माँ से पूछा था और माँ मेरी चिलम जो है ना पी रही थी वो। मैंने बोला नशे की हालत में आपको ये सब कुछ दिखाई दी है? बोलते हाँ। मैंने बोला यार माम तो फिर हमारे बस की तो बात नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मलक असगर है जी। असगर साहब आपने जब उसे ये पूछा तो उसने कहा कि मेरी आलिया ने देखा है, جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا، اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا، اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حکا پی رہی تھی. جی بالکل وہ حکا پی رہی تھی، وہ بول رہا تھا. میں نے پوچھا، میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نشاور چیز ہے. تو اس وقت اس نے کیا دیکھا تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا، جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حکا پیتے ہوئے اس کو زیارت ہو گئی. ارے نبی کی زندگی کے اندر اگر کوئی لہسن اور پیاز کچا کھا کر مسجد میں آ جاتا تو اس کو نکال کر بقی قبرستان کے پاس چھوڑ کر آیا جاتا، اور اس حکا کے گڑ گڑ گڑ گڑ کرتی ہوئی کو نظر آ گیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور یہاں پر قدم لگا اور پھر آپ واپس بھی چلے گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کہانی کے جھوٹے ہونے کی خبر تنویر عطاری کے دوست اکبر سے سنیے. وہ کہتا ہے جب یہ واقعہ ہوا 5 منٹ کے بعد میں اس کے گھر پہنچ گیا تو میں یہ کہنے لگا کہ ادھر روشنی ہوئی اور اچانک نین نین مبارک بن گیا. کہتا ہے مجھے نہ روشنی نظر آئی نہ مجھے خوشبو نظر آئی. میں نے اس کے بھائی جاوید سے پوچھا کہ ایک بات سچی سچی بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم نے یہاں کوئی حلوے کی دیگ پکائی تھی. اس نے کہا ہاں یہاں چولہا تھا حلوے کی دیگ کا، کیونکہ حلوے کی دیگ کا چولہا گول ہوتا ہے. کہا یہاں چولہا تھا حلوے کی دیگ کا. تو کہتا میں اس نالین کے پاس زمین پہ بیٹھ کے جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ لکیریں دیکھ کر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہاں حلوے کی دیگ پکی ہے اور اس کا انہوں نے یہ جھوٹا نالین کا ڈرامہ رچایا ہے. کہا میں نے تنویر کی والدہ سے کہا کہ آپ یہ جھوٹا کیس ہے، یہاں پر حلوے کی دیگ پکی. تنویر عطاری کی بیوی نے کہا سچ کہتے ہو، یہاں واقعی حلوے کی دیگ پکی. اس کی والدہ نے کہا جاؤ میرے بیٹے کو سمجھاؤ. کہا صبح 7:30 بجے میں نے تنویر عطاری کا دروازہ کمرے کا بجایا، وہ اندر سے آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا. میں نے کہا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی میرے گھر میں آئے، فجر کی نماز تم پڑھتے نہیں ہو، سوتے رہتے ہو، 7:30 بجے تمہیں اٹھا رہا ہوں، نبی کیسے تمہارے گھر میں آئے؟ یہ تو یہاں تم نے حلوے کی دیگ پکائی ہے، تمہارا بھائی جاوید بھی تسلیم کر رہا. اس کے والد نے بھی کہا کہ تم نے اختر کی شادی پر یہاں حلوے کی دیگ پکائی تھی، یہ اس کے چولہے کا نشان ہے. کہا بیٹا میں بکریاں چرا کے اپنا پیٹ پالتا رہا، تمہیں درزی پونے کا کام آتا ہے وہی کام کرو، اس مشغلے کو رہنے دو. تو وہ کہنے لگا اپنے دوست اکبر سے کہ اب اس کو ختم کیسے کریں، اس ڈرامے کا اینڈ کیا کریں. کہا ابھی باہر لوگ پبلک کھڑی ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے، تو اگر زیارت نہ کروائیں گے تو اہل سنت والجماعت کی توہین ہوگی، ابھی زیارت کرواؤ اور رات کو جب لوگ کوئی نہیں ہوں گے تو 2 بالٹی پانی ڈال دینا، غائب ہو جائے گا. ایک جھوٹ تم نے پہلے بولا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش مبارک ہے، اور ایک جھوٹ دوبارہ بول دینا کہ غائبانہ آیا تھا، غائبانہ واپس چلا گیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، رات کو یہی کریں گے. کہا صبح میں نے اس کو فون کیا تو پتا لگا کہ وہ بازار سے شیشہ لینے کے لیے گیا، اور اب ماشاءاللہ اس نالین کی پوری 4 دیواری کر کے اوپر شیشہ لگا دیا گیا، بہترین فیکٹری گھر میں ہی کھل گئی، 7 نسلیں کھائیں گی یہاں سے آنے والے چندے کو. میرے ساتھ اس ٹائم خان اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تنویر کے دوست ہیں، یہ بھی تنویر کے گھر گئے اور اسی واقعے کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی تنویر کی فیملی سے اور تنویر سے بھی. ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا اس کی فیملی سے اور تنویر سے. کیسے ہیں اکبر صاحب؟ جی ٹھیک ہوں سر. آپ دوست ہیں تنویر کے؟ جی میں جس وقت یہ اس کے گھر میں یہ شور مچا بھائی ہے، اس کے گھر نالین مبارک بن گیا ہے، تو میں بھی اپنے گھر سے دوڑ کر ان کے گھر پہنچ گیا. 5 منٹ کے بعد میں بھی ادھر پہنچا ہوں تو ادھر کافی ہجوم تھا، میں مجھ سے پہلے تقریباً 10-12 آدمی تھے. میں نے ان کو پوچھا ایک جگہ اپنے ویڑے میں یہ کٹے تھے، ادھر کیا ہو گیا؟ ادھر بہت روشنی ہوئی ہے جی، یہ ادھر نالین پاک بن گیا ہے. مجھے تو ادھر کوئی روشنی نہیں نظر آئی. میں اس وقت اس کے بعد گھر چلا گیا، رات کو سوچتا رہا بھائی یار یہ اس طرح کیسا ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. جس وقت صبح پھر آ گیا، اس کے دوسرے بھائی سے بات کی، بھائی یار ہو سکتا ہے. اس بھائی سے نام کیا؟ اس کے بھائی کا نام جاوید ہے. میں نے اس سے بات کی، بھائی یار ادھر کہیں آپ نے کوئی کسی آدمی کی شادی کا اوپر چولہے کے لیے وہ حلوہ پکایا ہو، کیونکہ ہم جو دیگ پکاتے ہیں نا وہ اس کا چولہا زمین کے اوپر رکھتے ہیں، جو جس پہ روٹی پکاتے ہیں وہ چورس ہوتا ہے، جو حلوے کے کڑا کا ہوتا ہے وہ اس طرح گول ہوتا ہے. اس نے بتایا، وہ اردو میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں ادھر آس پاس وہ چولہا تھا. مجھے تھوڑا شک پڑ گیا. شام کو میں نے اس کی والدہ سے بات کی، اس کی والدہ نے بتایا نہیں ادھر چولہا نہیں ہے. میں رات کو پھر چلا گیا، ادھر ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح باتیں شاتیں مذاق ہوتی رہی. میری کم علم کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. صبح پھر میں ان کے گھر چلا گیا، صبح صبح میں اس نالین پاک کے پاس بیٹھ گیا. جس وقت بیٹھا ہے تو جس وقت بیٹھ گیا ہوں تو میں نے اس کی طرف وہ دیکھی ہیں لکیریں، तो मुझे शक बन गया भाई इधर वाकई वो कढ़ाए का चूल्हा बना हुआ है। मैं उनके किचन में चला गया क्योंकि मैं सुबह घर से नाश्ते भी नहीं मैंने किया, उनके घर से ही मैंने, वो मेरी भी सिस्टर है, वो मैंने उससे को उससे पूछा चाय बनाई है, उसने बोला मैंने चाय बनाई है, मैंने बोला मुझे भी चाय दो, उसने उधर चाय डाली, मैं भी उसके पास ही उधर बैठ गया। उधर उसकी वालदा भी मौजूद थी, ये तनवीर अतारी की जो वालदा है वो भी मौजूद थी। मैंने उनसे बात की, फूफी ये मुझे पूरा मेरा 100/100 जो अंदाज़ा है ना, 6 हिस्से से ये काम कर रही है, इधर कहीं चूल्हा है किसी की शादी पर, चाहे आपने बेटे की शादी है या किसी गवाड़े अड़ोस पड़ोस की। तो वो जो सिस्टर है ना हमारी, वो मेरे दोस्त की जो बीवी थी, उसने बताया भाई इधर वाकई अम्मी जो भाई बात कर रहे हैं वो ठीक है। उसने इस तरह किया भाई, मुझे बोलती है भाई आप मेरे तनवीर अतारी को भी बताएं भाई ये सरो सर ड्रामा है, क्योंकि अभी तुमको सिस्टर ने बता दी, तनवीर की माँ ने कहा कि मेरे बेटे को बताएं कि ये ड्रामा है। जी भाई मेरे बेटे को बताएं भाई ये सरो सर ड्रामा है, क्योंकि अभी तुमको सिस्टर ने बता दी, तनवीर की माँ ने कहा कि मेरे बेटे को बताएं कि ये ड्रामा है। जी भाई मेरे बेटे को बताएं। मैं कह नहीं, वो मेरे दिल को ईमान को वैसे भी तैश पहुंची, तो मैं उधर से गुस्से से उठा, मैं कह नहीं मैं नहीं बताता, ये अपने घर का मामला आप खुद बताएं। लेकिन फिर दोबारा उसकी वालदा ने मुझे कहा भाई इस तरह करें तनवीर अतारी के अबू को भी साथ ले जाएं, वो भी इतने में अंदर आ गए चाय पीने के लिए। उनकी वालदा ने कहा हाजी साहब आप इधर से चाय लें, उधर जाके तनवीर को जगाएं। पहले तो मैंने तनवीर का दरवाज़ा खड़काया, 7:30 का टाइम था, मैंने तनवीर को बताया यार आपके घर ये तो आप नलैन तसव्वुर करते हैं, आप सुबह की नमाज भी नहीं अदा करते। उसके ऊपर गुस्सा किया, वो आँखें मलते मलते उठा, बोलता है क्या बात है। मैं कहा यार ये दूसरे कमरे में आए, क्योंकि उस कमरे में उसकी बीवी भी सोई हुई थी, वो दूसरे कमरे में उसका भाई था, उसको अंदर ले गए हैं। जिस वक्त वो अंदर चारपाई पर बैठा है तो मैं और तनवीर अतारी एक चारपाई पे थे, और सामने वाली चारपाई पे उसके वालिद साहब और उसका भाई था। तनवीर बोलता है भाई क्या वजह है आपने मुझे सुबह उठा दिया है। मैंने उसको बोला भाई ये वजह आपको चाचा जान बताते हैं, आपको अबू जान, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये बिल्कुल ये समझे भाई मैं अपना ये कुरान के ऊपर हाथ रख के ये तुम्हें बात बता रहा हूँ, मेरी इनसे कोई दावत नहीं थी, इनके घर खाता पीता था। तो मैंने बोला चाचा जान आप तनवीर को बताएं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो तनवीर ने बताया, वो चाचा अब्दुल ने बताया, तनवीर बच्चे ये जो आपकी सैमा बहन कह रही है भाई इधर अख्तर की शादी पर ये इन लोगों ने हलवा पकाया और ये चूल्हा था, बर क्या जो कुछ हो गया है, मैं गरीब आदमी हूँ, बकरियाँ चुगा कर अपना टाइम पास करता हूँ, और आप अभी अभी आए हैं दर्जियों का काम करते हैं, आप इस तरह करें ये इस मशकिले को रहने दें, अभी आप दर्जियों का काम करें। जिस वक्त तनवीर के साथ मैंने सब बातचीत की तो तनवीर मुझसे मशवरा लेते हैं अब इसका क्या करना चाहिए। टाइम तकरीबन 8 हो गए इस डिस्कस में, और बाहर आदमी ने लैन मुबारक देखने वाले आ रहे थे, हम आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे ताकि उनको भी इसका हमारा राज न खुले अहले सुन्नत वाल जमात का। तो तनवीर अतारी ने पूछा यार अभी ये चूल्हा तो है, इसका आगे से क्या करना है। ये तनवीर अतारी ने मान लिया कि यहाँ पे चूल्हा था और आपसे पूछा कि अब इसका हल क्या किया जाए। उसने मुझसे पूछा इसका क्या हल है, मैंने उसको अपने शॉर्ट अल्फाज में फौरन जवाब दिया भाई इसका हल यही है कि अभी बाहर आदमी आए हुए हैं, ये सब अहले सुन्नत वाल जमात की बिजती है, आप इस तरह करें आज लोगों को ये नलैन मुबारक दिखाएं, और रात को 12 बजे इधर कोई आदमी भी नहीं होगा, आप इसके ऊपर 2 बाल्टी पानी की डाल दें। जिस वक्त आप इसके ऊपर 2 बाल्टी पानी की डाल देंगे तो सुबह जिस वक्त तो आप उठेंगे लोग आएंगे तो लोगों को आप बताएंगे, पहले एक दफ़ा आपने कूट चलाया ना झूठ, ये बगैर परों के परवाज किया है भाई इधर ना लैन मुबारक बन गया, तो सुबह एक अल्फाज बताना यार इधर पानी आ गया रात को, तो ये खुद ब खुद ही जो है ना ये नलैन बना था अभी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं किया उसने? नहीं, उसने मुझे बोला कि हम इंशाल्लाह ताला इस तरह करेंगे। मान गया तनवीर? मान गया तनवीर? मान गया भाई हम इस तरह करेंगे। एक दोस्त को फ़ोन किया यार तनवीर तो अभी नहीं आया, वो बोलता है यार तनवीर तो तकरीबन 3 बजे आ गया, वो नलैन पा के ऊपर शीशा लेकर आ गया, इसको ये पक्का मजबूत बनाना जाता है। मैंने इसको 2 दफ़ा फ़ोन किया भाई इसको फ़ोन पे बताते हैं आपने मेरे साथ क्या बात किया, ये तो सरोसर तो इन्हीं रिसालत है, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। मैंने उसको 2 दफ़ा फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तनवीर अतारी के घर से 5 घर दूर, तनवीर अतारी के घर से 5 घर दूर एक और رہائشی ہے جس کا نام ہے بشیر، اس کے گھر کے اندر بھی بالکل جیسا نقش تنویر عطاری کے گھر میں ہے سیم وہی نقش پانچ گھر دور بشیر کے گھر میں ہے۔ تو اس سے جا کر پوچھا گیا کہ یہ نقش کیسا ہے، یہ تو سیم ویسا ہی نقش ہے جیسا تنویر عطاری کے گھر میں۔ کہا حقیقت بات ہے، ہم نے یہاں پر ایک حلوے کی دیگ پکائی تھی، اس کے بعد چولہا ہم نے مٹی ڈال دی، بند کر دی، پورے سال بارش نہیں ہوئی۔ اب بارش ہوئی ہے تو چونکہ یہ جگہ کھودی گئی تھی، بارش پڑنے سے وہ تھوڑی سی باقی جگہ سے نیچے ہو گئی اور یہ نشان واضح ہو گیا۔ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے کہ یہ نالین مبارک ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کوئی نالین نہیں ہے، یہ دیکھ کے چولہے کا نشان ہے۔ صاحب آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان، یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے آپ نے ریت ڈالی ہے، وہ اسی لیے کیونکہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی، یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے۔ جی تو یہ کیسے بنا؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے، اس کی شادی تھی، ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا۔ ابھی بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گیا۔ کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے میرا خیال ہے 10 دن پہلے۔ جی اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے بالکل نہیں، اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی آپ نے نشان دیکھا جی، یہ بشیر صاحب کا گھر ہے، اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے، کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرینس نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلریڈی تھی، شیپ کو چینج نہیں کیا گیا، سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تمام عقیدے، یہ تمام عقیدے۔ اب تصویریں بھی اس کی دو طرح کی تصویریں ہیں، ایک تصویر دوسری سے بالکل مختلف ہے، ایک صاف نظر آ رہی کہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے باقاعدہ لکیریں لگا کر، اور دوسری تصویر عین موقع کی ہے، جتنا وہ دیگ کا کڑا ہوتا ہے اتنا وہ، اور جتنی لکڑیاں ڈالنے کی جگہ ہے اس کو اتنا بڑا نشان بنا دیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصاویر دکھائی تھیں، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ساتھ والے سٹال پہ تصویر ہے، ان تصاویر میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں۔ جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ والی تصویر، اس میں آپ اس کی اس حصے کی وڈھ دیکھ سکتے ہیں، اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کی اوپر والے حصے کی وڈھ دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ یہ تمام عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، توہین رسالت ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی کہ طاہر القادری صاحب کے پاس کراچی میں آگے، روٹی مانگی، ہوٹل مانگا، ٹکٹ مانگا، واپسی مدینہ جانے کے لیے بائی ایئر ٹکٹ مانگا، اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا، اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر، دکھی ہو، آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، بڑا دکھ دیا ہے، دعوت کو بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ میری تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی، اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریف پکڑ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں، آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل دیجیے،

یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے دار العلوم دیوبند میں اللہ کے نبی آئے، مولوی قاسم ننوتوی سے سارا حساب و کتاب چیک کیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان مولویوں سے پوچھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ تشریف لاتے لا سکتے، جنت سے اس طرح دنیا پہ آنے کا آپ کو اختیار ہوتا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا پہلا اختلاف ہوا تھا، سیدنا عمر نے تلوار نکال کر کہا تھا، جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کروایا؟ جب سیدنا عمر شہید ہوئے، یہ سیدنا عمر نماز پڑھا رہے، قریب ہی آپ کی قبر مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لائے؟ قاسم ننوتوی پہ چندہ کھانے کا اگر کسی نے الزام لگایا تو یہ ڈرامہ رچا لیا کہ مجھے کیا کہتے ہو، میرا تو اللہ کے نبی نے آ کے ایک ایک پائی کا حساب چیک کر کے مجھے سچا ثابت کر دیا ہے۔ ارے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ نبی کی مسجد میں سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں نہ آئے؟ سیدنا عثمان اپنے گھر میں قید ہیں، پیاسے ہیں، حسنین کریمین پانی لے کر جا رہے ہیں، دروازوں پر پہرے دے رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا آ کر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں ان بلوائیوں کو مارنے کی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لے کر آئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات رسول کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، آپ کی جدائی کے غم میں کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کیوں باہر تشریف نہ لائے؟ سیدنا علی شہید ہوئے، اللہ کے نبی کیوں تشریف نہ لائے؟ نہ عائشہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ سیدنا علی سیدنا معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہ لائے؟ سیدنا حسن سیدنا حسین شہید کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ آج تو بدعقیدگی کی یہ حالت ہے، بدعقیدگی کی یہ کیفیت ہے، جو مولوی چاہتا ہے اپنے مریدوں کو حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ یہی اشرف السوان ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 129 ہے، 129 پر لکھتے ہیں کہ کانپور کے اندر ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑے، اور اس مولوی صاحب کی حالت کیا تھی؟ کانپور میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ غلام رسول صاحب، جن کا لقب رسول نما تھا، وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے اندر زیارت کروا دیا کرتے تھے، خواب میں نہیں، بیداری کے اندر۔ کوئی کہتا میں نے نبی کو دیکھنا ہے، کہتے ہیں نبی بیٹھو بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے تصرف سے فوراً دکھاتا کہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اپنے مرید کہتا ہے پیر کو، پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کا جی، اس نے کہا آج رات فرض پڑے بغیر سو جانا، اس نے کہا یہ تو بڑے کفر کی بات ہے، فرض چھوڑ کے سو جاؤں؟ اس نے فرض پڑھ لیے سنتے چھوڑ کے سو گیا، رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہیں؟ اس نے کہا اچھا۔ صبح اس نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آدھے نسخے پہ عمل کیا تھا، فرض نہیں چھوڑے تھے، سنتے چھوڑی تھی، سنتے چھوڑی تھی، تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب کے اندر یہ قصہ ہے۔ کہا بے وقوف، تو نے سنتے چھوڑی تو نبی کی زیارت ہوگی، اگر فرض چھوڑ دیتا تو خود اللہ کی زیارت ہوتی، کہ میرا میں تیرا کی بگاڑیا، میرے فرض کیوں چھڑ گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسا ہی ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں ایک بدو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا آپ کے رب نے کہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اگر آیت کا معنی ہے اگر یہ گناہ کر لیں، ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، پھر آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور یہ بھی معافی مانگے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں، آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ پھر رونے لگا، 4 اشعار پڑے، آنسو پوچھتا ہوا چلا گیا۔ ایک شخص وہاں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کو اچانک اونگ آئی، اچانک نیند آئی، اور اس کی نیند میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا اٹھو، اس بدو کو بتاؤ تیری فریاد پہنچ بھی گئی ہے، تیری بخشش ہو بھی گئی ہے۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آتا بھی رحمت اللہ علیہ، قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، اور پھر اور پھر معافی مانگے اور تو سفارش کرے, تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی, پھر کہنے لگا میں جیتوں کا مستغفر لذنوبی, میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں معافی مانگتا ہوں. مستشفن بکا الی ربی, میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دیں. اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ چار شعر پڑھے جس کا میں نے ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو گیا, اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو, پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں, زمین کا تحت بھی اور خوف ہر طرف خوشبو پھیلی, میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا, میں آپ کے طفیل کل صراط پار کروں گا, اس کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا, آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے. یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنی کو چل دیا. ابھی وہ اونٹنی میں بیٹھ رہا ہے کہ عتبی پر ایک دم نیند آئی, ایک دم اونگ آئی, فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی, کہا عتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی. تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کے بندو سوچو اگر یہ طریقہ ملاقات رسول کا ہوتا, بیداری کے اندر ملاقاتیں ہوتی یا قبر رسول پہ آ کر رونے سے دعائیں کرنے سے سوال کرنے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جاتی, درخواستیں قبول ہو جاتی, تو پھر بتاؤ صحابہ کرام نے اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ جب سیدنا علی کہہ رہے تھے سیدنا معاویہ کو پہلے میری بیعت کرو, سیدنا معاویہ کہہ رہے تھے پہلے عثمان کے قاتلوں کو ان سے انتقام لو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ دونوں نے آ کے اپنی درخواست پیش کیوں نہیں کر دی کہ اللہ کے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا, حق کیا ہے, آپ فیصلہ فرما دیجیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ان جھوٹے بیان کردہ قصوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے علماء دیوبند کے مفتی زر ولی خان صاحب مجبور ہو گئے یہ بات تسلیم کرنے پر کہ مولانا طارق جمیل من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں. ایک قصہ مولانا زر ولی خان نے جو طارق جمیل صاحب سے سنا وہ خود اپنی سی ڈی میں بیان کرتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے فرمایا سیدنا عثمان کے اونٹوں کا قافلہ آیا اور آپ نے مدینے کے اندر سارے صدقہ کر دیے, قائدر تو صدقہ ہوا. رات کو عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عثمان نے صدقہ کیا ہے اونٹوں کو اور اللہ نے اس کی اس عمل کے بدلے میں جنت کی حور سے شادی کی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے, سارے انبیاء ولیمہ کھانے جا رہے ہیں, میں بھی ولیمہ کھانے جا رہا ہوں. عثمان کی زیارت ہو گئی اور رات کو میرے رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا. خواب آیا, کیا خواب آیا, کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار سب پوشاک, انہوں نے لگام پر یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے. کہ آج تو فارغ نہیں, آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا, اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے, آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. کہا یہ جھوٹے من گھڑت قصے ہیں, علماء حق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب اور جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتا ہے, واقعتا ایسا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے, ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں. اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو لوگو حق کیا ہے, جو فوت ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے وہ اللہ کے مہمان ہیں, وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں, وہ اس دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے, اس دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. نہ اولیاء اللہ نہ انبیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں, نہ صحابہ کرام کا یہ منہج ہے کہ اپنے کسی مسئلے میں قبر نبی پر کھڑے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا ہو, آپ سے باتیں کی ہو, بلکہ اس دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ کر گستاخی سے بچائے، اولیاء اللہ کی گستاخی سے بچائے، اور محبت رسول محبت اولیاء کی شکل میں ان کی جھوٹے چولے کے نیچے جو توحید کے اوپر وار ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے، حق کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔